No, nothing else matters. Jest czwarta. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na King Hanna, New York, Let's Do Nothing. Chciałbym być tym, kim chciałbym być. Sam Smiles, Ozdoba. Peggy Gou, Back to One. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A skoro już minęła czwarta, no to czas się przywitać. Coś mi świta w trójce. Radek na mikrofonie, Elżbieta Różycka za konsoletą. No i będziemy w tym towarzystwie i w tym składzie do godziny szóstej razem z Państwem. Dzisiaj jest czwartek, 13 dzień czerwca. Imieniny Akwilina, Antoni, Kociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, Grzegorz, Herman, Lubowit, Lucjan, Peregryn, Rambert i Tryfiliusz świętują dzisiaj, więc wszystkiego najlepszego od trójki. 13 dzień czerwca to 165 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 201 dni. Dzisiaj między innymi ze świąt nietypowych z tego właśnie katalogu Dzień Komornika Sądowego, Święto Dobrych Rad, Święto Żandarmerii Wojskowej, czy na przykład Dzień Światowy Wellness, czyli jeżeli ktoś się dba o swój wygląd, na przykład wybierając się na masaże albo wyjeżdżając do różnego rodzaju ośrodków, używając maseczek i innych zabiegów, no to dzisiaj jest okazja, żeby świętować podwójnie, a jeżeli ktoś ma jakąś dobrą radę, no to radosław.nalecz@polskieradio.pl również można zgłaszać. 4.12, wówczas słońce wzejdzie, czyli za 10 minut, a zajdzie dzisiaj prawie o 21.00 bez jednej minuty, czyli o 20.59. No to zaczynamy w takim razie. 2 minuty po godzinie 4. Glenn Frey, You Belong to the City w trójce. Come Coś mi świta w sieci. Przeglądamy sobie portale internetowe o poranku. Sejm zajmie się zakazem handlu właśnie dzisiaj, czyli w czwartek, 13 czerwca. Projekt ustawy łagodzącej niedzielny zakaz handlu wpłynął do Sejmu, no i będzie Sejm debatował. Chociaż projekt został przygotowany przez jedną z formacji tworzących rząd, nie ma ponadpartyjnej zgody co do poparcia tego rozwiązania. Nie podoba się ono również części biznesu, jak czytamy na łamach Business Insidera. Projekt liberalizujący niedzielny zakaz handlu złożyli w Sejmie posłowie Polski 2050. Pomysł jest prosty. Handel byłby dozwolony w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, a pracownicy za pracę w siódmy dzień tygodnia musieliby otrzymać 200% wynagrodzenia oraz jeden dzień wolny w związku z pracą w niedzielę. Projekt ma poparcie Trzeciej Drogi oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ręce za podniosą także posłowie Koalicji Obywatelskiej, choć rzeczniczka klubu KO Dorota Łaboda przypomina, że celem tego ugrupowania jest całkowite zniesienie handlu, zakazu handlu, co znalazło się nawet w 100 konkretach. Projekt raczej nie poprze Lewica. W rozmowie z PAP sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek przypomniał, że nie jest to propozycja rządowa, więc politycy tego ugrupowania nie mają obowiązku popierania go. W związku z tym on nie jest wpisany w umowę koalicyjną, tak zauważył Wieczorek. Otwartość do rozmów o projekcie i gotowość poparcia skierowania go do komisji złożył także przedstawiciel Nowej Nadziei wchodzącej w skład Konfederacji, a przeciwni zmianom będą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei branża mówi nie. Pomysł Polski 2050 nie podoba się Polskiej Izbie Handlu, która przekonuje, że pomoże on jedynie największym sieciom handlowym działającym w Polsce i doprowadzi do pogłębienia problemu znikania małych rodzinnych sklepów. Business Insider dzisiaj na swoich łamach zajmuje się tym tematem. My pewnie też będziemy do niego wracać się w ciągu dnia na antenie Trójki. Polecamy Państwa uwadze ten artykuł. Teraz 13 minut po czwartej. Been faking me out. głowie mam mętlik. Minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz. A ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Wracam do domu, pociąg 8.05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. A nie chcesz tego tak jak ja. Coś mi świta w sieci. Daria ze Śląska, czarny hi-fi, czyli mainstream. Przeglądamy sobie portale cały czas. Dziesiątki policjantów na Uniwersytecie Warszawskim użyto siły wobec studentów demonstrujących dla Palestyny. Usunięto namioty i barykady. Policja potwierdza, że wezwały ją władze uczelni. Kilkadziesiąt osób wyniosła policja z terenu Uniwersytetu Warszawskiego na wezwanie władz uczelni. Studenci blokowali przejazdy na kampusie, domagając się działania przeciwko Izraelowi. Rozstawili namioty i barykady, zawieszali flagi Palestyny na budynkach. O tym na łamach Polskiego Radia 24.pl można przeczytać, na łamach portalu. No, ale też o potężnych upałach, które uderzą w Polskę, przyniosą też burze. Można już odliczać dni. Te tropikalne upały, no to nawet wartości przekraczające 40 stopni Celsjusza. Tropikalne powietrze zalewa Europę. Na południu Grecji i na Cyprze zanotowano właśnie taką wysoką temperaturę, powyżej 40. W przyszłym tygodniu takie wysokie temperatury spodziewane są we Włoszech. Fala upałów ma dotrzeć także do Polski, jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. W Polsce będzie się ocieplać stopniowo. W sobotę na zachodzie temperatura wzrośnie do 27-28 stopni, natomiast w niedzielę pogodę na tym obszarze popsuje front atmosferyczny, ale na wschodzie kraju będzie około 27. W kolejnych dniach zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jak powiedział Grzegorz Walijewski, wstępne prognozy wskazują, że fala upałów dotrze do Polski we wtorek. Tego dnia na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum temperatura maksymalna może wynieść 30-31, a w

grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Motywy florystyczne w muzyce, Seal, Kiss from a Rose przed chwilą też Miley Cyrus i Flowers, a 4:30 już na zegarze. Nowy dzień witamy. W czwartek na południowym zachodzie zachmurzenie całkowite, deszcz miejscami umiarkowany, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami również przelotny deszcz, a w pasie od Pojezierzy Pomorskich i Warmii przez Kujawy i wschodnią Wielkopolskę po Dolny Śląski i Opolszczyznę także burze. Na południowym wschodzie i miejscami w centrum prognozowana suma opadów deszczu do 15 mm, miejscami do 20. W czasie burz miejscami od 10 do 15 mm, a wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 14-16 na południowym wschodzie i nad morzem. Na pozostałym obszarze kraju od 19 do 21 stopni. Chłodniej tylko na Podhalu, tutaj 11 stopni Celsjusza. Wiatr słabiej umiarkowany na zachodzie i północy z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze zmienny, w czasie burz porwy wiatru do 65 km na godzinę. 1005 hektopaskali w południe na barometrach w Warszawie i niestety ciśnienie będzie spadać. Przed nami Rosalie. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza. Zobaczy świat dzisiaj z życia. dużo by mówić, więc nikam. Let's see you bend up. I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price that lives in me, creating new divide to tempt you. You've got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. You've got to tolerate. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain till someone stole my name. You got to talk. Kiedyś to było. Zaglądamy do kalendarium. Rok 1896. W Grudziądzu uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego, a w 1925 roku Charles Francis Jenkins przeprowadził zsynchronizowaną transmisję obrazu i dźwięku z wykorzystaniem 48-liniowego systemu mechanicznego. 10-minutowy film poruszającego się wiatraka przesłał na odległość 8 km z miejscowości Anacostia, to dzisiaj część Waszyngtonu, do Waszyngtonu. W 1927 roku w Nowym Jorku, czyli zostajemy w Stanach Zjednoczonych, odbyła się największa dotychczas w historii USA parada z udziałem około 4 milionów osób, zorganizowana na cześć Charlesa Lindenberga, który w maju jako pierwszy przeleciał samotnie samolotem nad Atlantykiem bez międzylądowania. To było wielkie osiągnięcie. Charles Lindberg, przypominamy. Rok 1945. W Japonii rozwiązano Stowarzyszenie Wspierania Władzy Cesarskiej, a w 1962 roku premiera filmu Lolita w reżyserii Stanleya Kubricka miała miejsce. 13 czerwca w 1977 roku inny film trafił na wielki ekran. Kochaj albo rzuć w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, to z naszego polskiego podwórka. W 1980 roku Grażyna Rapsztyn ustanowiła w Warszawie rekord świata w biegu na 100 metrów przez płotki. To było 12 sekund i 36 sekund.